Kurczaka czerwony luzem. Cena przed obniżką 4,99. 50% taniej. Tylko 2,49 za kilogram. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 listopada, minęło 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. To bezprecedensowe dywersje, mówi premier o uszkodzeniu torów na trasie Warszawa-Lublin. Wojsko zaprezentuje nowy system antydronowy zbudowany na bazie ukraińskich doświadczeń. Biało-czerwoni zagrają dziś swój ostatni mecz w grupie na wyjeździe z Maltą. To był akt dywersji. Tory zostały wysadzone. Tak o zdarzeniu pod Rzyczynem na Mazowszu mówi premier Donald Tusk. Szczęśliwie jadący do Warszawy pociąg zatrzymał się przed wyrwą i nie było ofiar. Na miejscu jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Powiedz, co więcej wiemy na temat tego aktu dywersji. Okoliczni mieszkańcy mówią wprost, w sobotnią noc słyszeli wybuch. Huk zatrzał spłok oknami, szybami, w jakichś regałach i tak dalej. Oglądałem telewizję i nagle usłyszałem huk. Bardzo mocny huk, potężny. I ja służyłem w saporach, słyszałem i ten huk odróżniłem, od razu powiedziałem, że to jest wybuch. Służby jednak w nocy nie znalazły miejsca wybuchu, a dopiero jadący rano maszynista pociągu poczuł niepokojące objawy i ostrzegł innych, dzięki czemu udało się zatrzymać kolejny pociąg i uniknąć tragedii. Dziś premier Donald Tusk powiedział, że z całą pewnością doszło do celowej eksplozji. Eksplozji, która miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu na trasie Warszawa-Dęblin. To jest trasa, która także służy do przewozu uzbrojenia na przykład na Ukrainę. 20 kilometrów dalej w kierunku Puław stwierdzono uszkodzenie elementów trakcji kolejowej, mówi Łukasz Kołodziej z Urzędu Miasta w Puławach. Co najważniejsze, jesteśmy węzłem komunikacyjnym, mamy wiele zakładów tutaj strategicznych, więc jeśli widzimy osoby, które naszym zdaniem nie powinny przebywać w danym miejscu, informujmy służby o tym. Tam również sprawę badają służby. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Wojsko Polskie jutro zaprezentuje nowy system antydronowy zbudowany na bazie ukraińskich doświadczeń. System zostanie zintegrowany z Polską Obroną Przeciwlotniczą, mówi szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła. Pierwsze systemy dotarły do Polski, czekamy na kolejne. To będzie system, który będziemy integrować z naszym systemem obrony przeciwlotniczej. Również będzie działał jako dedykowany system obrony przeciwko tak zwanym dronom operacyjnym, czyli klasy Shahed GRN-2. Generał liczy na to, że podobne systemy wejdą do powszechnego użycia w ciągu najbliższego roku. Przywódcy Ukrainy i Francji podpiszą dziś w Paryżu porozumienie dotyczące wzmocnienia ukraińskiego lotnictwa. Prezydent Wołodymyr Zełenski nazwał umowę historyczną. Tymczasem francuski dziennik Le Monde, zapowiadając wizytę, ocenia, że Wołodymyr Zełenski chce upewnić się co do poparcia swoich sojuszników w Europie. Kontekstem jest afera korupcyjna w Ukrainie z udziałem współpracownika prezydenta, a na froncie możliwy upadek Pokrowska. Sąd w Bangladeszu skazał na karę śmierci byłą premier Sheikh Hasinę Wajed. Uznano, że wydany przez nią rozkaz stłumienia zamieszek studenckich z lata ubiegłego roku spełniał kryteria zbrodni przeciwko ludzkości. Zginęło wówczas ponad 300 osób. Tymczasem rząd Bangladeszu, kierowany przez laureata pokojowej Nagrody Nobla, Muhammada Yunusa, bezskutecznie wnioskował do Indii o ekstradycję byłej premier, która pełniła swój urząd przez 15 lat. Biało-czerwoni zagrają dziś swój ostatni mecz w grupie w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata. Wyjazdowym przeciwnikiem Polaków będzie Malta. Selekcjoner Jan Urban na konferencji zapowiedział zmiany w składzie. Wynikają one z różnych względów. Czasami z powodu żółtych kartek, innym razem z powodu kontuzji. Jeszcze innym razem po prostu ktoś puka do reprezentacji, ktoś czeka na swoją szansę. Liderem naszej grupy jest Holandia. My zajmujemy drugie miejsce, premiowane udziałem w barażach. A kto będzie rywalem biało-czerwonych w barażach? Właśnie o tym przekonamy się już w najbliższy czwartek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami śniegu intensywnymi w województwie dolnośląskim oraz przed oblodzeniem na obszarze Śląska, Małopolski i Podkarpacia. I te ostrzeżenia będą obowiązywały do godziny 19. A poniedziałek w większości kraju pochmurny, bez szans na przejaśnienia. Opady deszczu na południu kraju i na Pomorzu, także deszczu ze śniegiem na termometrach od 3 do 12 stopni. Zapraszamy do reklamy.

Dzień dobry, Michał Jakubik, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy Państwa do Muzycznej Poczty UKF. Jesteśmy wraz z Państwem do godziny 13 i do 13 czekamy na propozycje muzyczne. 227 trójek to nasz numer telefonu, adres mailowy ukf@polskiradio.pl. Do 13 Państwa muzyczne zachcianki i marzenia spełniamy bez większych ograniczeń. Pani Ewa z Rzeszowa pisze: uprzejmie proszę o piosenkę Brandy, You're a Fine Girl. To świetny kawałek, który chodzi mi po głowie. Pochodzi z płyty Good Vibrations, która ukazała się, gdy jeszcze byłam dzieckiem w 1972 roku. Przewieziono mi ją z Kanady. Była to składanka samych znakomitych numerów. Ships a day, lonely sailors pass the time away and talk about their homes. And there's a girl in this harbor town, and she works laying whiskey down. They say, Brandy, fetch another round. She serves them whiskey and wine. The sailors say, Brandy, you're a fine girl. A braided chain made of finest silver from the north of Spain. A locket that bears the name of a man that Brandy loved. He came on a summer's day bringing gifts from far away, but he made it clear he couldn't stay. No harbor was his home. The sailor said, Brandy, through a silent town and loves a man who's not around. She still can hear him say, she hears him say, Brandy, you're a fine girl. Nieco zapomniana już formacja Looking Glass, zapomniana przez wiele osób, ale nie przez naszą słuchaczkę. O czym Państwo pamiętają, co Państwu chodzi po głowie? 227 trójek lub ukf@polskiradio.pl. Od tego jest Muzyczna Poczta UKF, żebyśmy sobie przypominali to, co nam chodzi po głowie, czego nie znamy albo nie pamiętamy zbyt dobrze. Dlaczego nie? 227 trójek. Ten zespół, który za chwilę, myślę, że Państwo znają świetnie, bo dość często pojawia się w Muzycznej Poczcie UKF. Dzień dobry. Staram się codziennie słuchać, ale no, chyba dawno starego dobrego nie było, 4:30. Udałoby się może? Jerzy, ja dzwonię z takiej małej miejscowości z Baczyna, z gmina Budzow, województwo małopolskie. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie. Może mnie odwiedzisz, czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. Czemu cię nie ma

jezioro curyskie. Seba zakwatnie, ich mężowie śliczni chłopcy, pięciu braci, jeden obcy. Każde z podobizną zięcia, tatę porwał szał, włosy z głowy rwał. Cyniczne córy, córyku, potępiam was wszystkie w czambuk. Cyniczne córy, córyku, płaczę za wami Stambuł. Jak tak zrobiłem w hotelu w Stambule, to dostałem zniżkę na pokój i skierowanie na badania. Pracują wszystkie razem, z Rosją handlują gazem. Statkami ślą przez Bosfor uran, miedź i fosfor. Przed mężami handlują też wyrzutniami. Tata zaś u życia kresu został gwiazdą show biznesu. Radio Stambuł 2 na okrągło tra. Cyniczne córy, córyku, potępiam was wszystkie w czambu. Cyniczne córy, córyku, płaczę za wami Stambuł. Proszę państwa, to jest ostatnia okazja, żeby się nauczyć tego tureckiego tekstu. Wrócicie do domu, zapytają, gdzie byłeś? Na festiwalu w Opolu. Powtórz coś. Głośniej. Świetnie po turecku mówić. Westchnienie Harem. To formacja właśnie o tej nazwie. Westchnienie Harem, czyli Artur Andrus i koledzy. Cyniczne córy Curychu. 227-3KKF@polskieradio.pl. No i jeszcze jedna propozycja zespołu, który też z Trójką związany był przez lata, bo Sławek Wierzcholski tu u nas miał swoje bluesowe audycje. Stanisław Stały i wierny słuchacz Trójeczki z Żyardowa. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli zechcecie zapodać coś z repertuaru zespołu Blackout, ewentualnie Breakout, późniejsza nazwa, lub też Nocnej Zmiany Bluesa, coś bluesowego, starego bluesowego dla mojego przyjaciela Waldemara, wędkarza z Łubienicy. Mieszka w Polsce, to żaden cud. Warunki świetne ma przecież tu. To nic dziwnego, to żaden cud. Blues mieszka tu. Gdy pusta kasa, perspektyw brak, blues jest przy tobie przez cały czas. To nic dziwnego, to żaden cud. Blues mieszka tu. Codziennie życie daje nam kość, czasem przyłoży, że masz już dość. To nic dziwnego, to żaden cud. Blues mieszka tu. Polski blues jak stary wierny pies. Polski blues przy tobie zawsze jest. Nie dajesz rady, sił ci już brak. Inaczej żyłeś przez tyle lat. To nic dziwnego, to żaden cud. Blues mieszka tu. Oh, to nic dziwnego, o żaden cud. Blues mieszka tu. Blues mieszka z nami od wielu lat. Zostanie jeszcze przez jakiś czas. To nic dziwnego, to żaden cud. Blues mieszka tu. Blues mieszka w Polsce i nocna zmiana bluesa w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pani Aneta pisze, dzień dobry, słucham Trójki wtedy, kiedy mogę i bardzo chciałabym poprosić o nadanie piosenki zespołu Kult, Baranek albo Arachia. Wybór pozostawiam Państwu. Bardzo dziękuję. No to w związku z tym, co możemy zrobić? Sprawdźmy, jak to jest alfabetycznie. Arachia wygrywa. Trójca, Rachia, grupa Kult. 227-3-KF@polskiradio.pl. Kolejny telefon za chwilę, a ja przypomnę, że piosenka, która pojawi się za moment w Trójce, to również nagranie filmowe. Dzień dobry, po tej stronie Edyta z Gliwic. Dzisiaj moja propozycja to Nim skończy się jesień, Magiczne ognie i nasza wspaniała Grażyna Łobaszewska. I właśnie dla jej fanów dedykuję ten utwór. Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia. Thank you. Baszewska w Trójce Muzycznej Poczcie UKF. Wielki przełom, magiczne ognie. 227 trójek, UKF, małpa polskieradio.pl. I czas na propozycję od pani Magdy, która jest naszą stałą słuchaczką, a dzisiaj pisze tak. W ten listopadowy dzień proszę o piosenkę Whitesnake, Is This Love. Serdecznie pozdrawiam. Tell me it's alright.

muzyce Fiszem, ale tworzywa. UKF Małpopolski Radio.pl. Pan Aleksander pisze, w latach zerowych na fali popularności takich zespołów łączących rap z ciężkim brzmieniem jak Linkin Park powstała również formacja Fort Minor. Dalej pan Aleksander pisze, że była taka piosenka tego zespołu troszkę zapomniana, Believe in Me. To może ona teraz w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Informacja Fort Minor w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pan Marcin z Nysy pisze, pogoda za oknem nie zachęca, więc może trochę słońca z Jamajki, Sun of Jamaica, Gumbay Dance Band. W dużym fragmencie w końcu słońca trochę mniej dziś w mieście. When I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sands, paradise birds, butterflies, and beautiful warm-hearted girls.